ڈاک چوکی کا چوکی دار، روسی کہانی، لیکھک الیگزینڈر پوشکن، مول روسی بھاشا سے انواد آ چارومتی داس، پارشو سویر رینو شرما۔ منشی سرکار کا، تانا شاہ ڈاک چوکی کا، راجکمار ویازیمسکی۔ ڈاک چوکی کے چوکی داروں کو کس نے گالیاں نہیں دی ہوں گی، کس کا ان سے جھگڑا نہ ہوا ہوگا، کس نے کرودھ میں آ کر ان سے شکایت پستیکا نہ مانگی ہوگی جس میں وہ اپنی ویرتھ کی شکایت درج کر سکیں، بد مجازی، بدتمیزی اور بدسلوکی کے بارے میں۔ کون انہیں بھوت پورو دھورت منشی یا پھر مروم کے ڈاکو نہیں سمجھتا جو مانوتا کے نام پر بدنما داغ ہیں۔ مگر پھر بھی آئیے ان کے ستھان پر سوئم کو رکھ کر، ان کے بارے میں تٹستھتا سے وچار کر، ان کے ساتھ کچھ انصاف کریں۔ ڈاک چوکی کا چوکی دار آخر کیا بھلا ہے؟ چودھویں شرینی کا پیڑت شوشت جیو، تاڑن اتپیڑن سے جس کی رکشا کبھی کبھار یہ سرکاری ورگیکرن کر دیتا ہے، مگر ہمیشہ نہیں۔ کیا ذمہ داری ہے اس پرانی کی جسے راجکمار ویازیمسکی ویانگ سے تانا شاہ کہتا ہے؟ یہ کالے پانی کی سزا تو نہیں؟ نہ دن میں چین نہ رات میں، اباؤ سفر سے سنچت پورے کرودھ کو مسافر اس منشی چوکی دار پر انڈیل دیتا ہے، چاہے موسم خراب ہو یا راستہ اوبڑ کھابڑ، کوچوان ڈھیٹ ہو یا پھر گھوڑے ضدی ہوں، دوش ہے صرف چوکی دار کا۔ اس کے جیرن شیرن جھونپڑے میں پرویش کرتے ہی مسافر اسے یوں دیکھتا ہے جیسے کسی شترو کو دیکھ رہا ہو۔ اگر اس بن بلائے مہمان سے شیگر چھٹکارا مل جائے تو سوبھاگیہ سمجھیے، اور یدی گھوڑے نہ ہوں تو، یا خدا، کیسی گالیاں کیسی دھمکیاں سننے کو ملتی ہیں۔ بارش اور کیچڑ میں اسے آنگن میں بھاگنا پڑتا ہے، طوفان میں بھیشن برفیلے موسم میں اسے ڈیوڑھی پر جانا پڑتا ہے تاکہ کرودھت مہمان کی چیخوں اور گھوسوں سے پل بھر کو راحت ملے۔ جنرل آتا ہے، تھر تھر کانپتا ہوا چوکی دار اسے انتم دو تروئے کا دے دیتا ہے اور ڈاک گاڑی بھی۔ جنرل روانہ ہو جاتا ہے بنا دھنیواد دیے۔ 5 منٹ بعد گھنٹی کی آواز اور گھڑ سوار سندیش واہک اس کے سامنے میز پر اپنا یاترا پتر پھینکتا ہے۔ یہ سب بھلی بھانتی دیکھنے پر ہردے اس کے پرتی کرودھ کے ستھان پر سہانوبھوتی سے بھر جاتا ہے۔ کچھ اور شبد، پچھلے 20 ورشوں سے میں روس کے چپے چپے کا سفر کر چکا ہوں، سبھی راج مارگوں سے پریچت ہوں، کوچوانوں کی کئی پیڑھیوں کو جانتا ہوں۔ ڈاک چوکی کا شاید ہی کوئی چوکی دار ہوگا جسے میں نہیں جانتا، شاید ہی ایسا کوئی ہوگا جس سے میرا پالا نہیں پڑا۔ یاتراؤں کے دوران ہوئے دلچسپ انوبھووں کو شیگر ہی پرکاشت کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی صرف یہی کہوں گا، ڈاک چوکی کے چوکی داروں کے ورگ کی سماج میں ایک دم غلط چھبی بنائی گئی ہے۔ یہ ابھیشپت چوکی دار واستو میں بڑے شانتی پریہ قسم کے ہوتے ہیں، سوبھاؤ سے سیوا بھاوی، ملنسار، نمر، دھن کا کوئی لوبھ نہیں۔ ان کی بات چیت سے، جسے مسافر انسونا کر دیتے ہیں، کئی دلچسپ اور گیان وردھک باتیں پتہ چلتی ہیں۔ جہاں تک میرا سوال ہے تو میں سویکار کرتا ہوں کہ راجکیہ کارے سے جا رہے چھٹی شرینی کے کسی کرمچاری سے باتیں کرنے کے ستھان پر میں ان چوکی داروں کی باتیں سننا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ انومان لگانا کٹھن نہیں ہے کہ چوکی داروں کی جماعت میں میرے پریچت ہیں، سچ مچ ان میں سے ایک کی سمرتی تو میرے لیے بہو مولیہ ہے۔ پرستھتی ورش ہم ایک دوسرے کے نکٹ آئے تھے اور اب اسی کے بارے میں میں اپنے پریہ پاٹھکوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ سن 1816 کے مئی مہینے میں مجھے پردیش کے ایک مارگ پر جانے کا موقع ملا جو اب نشٹ ہو چکا ہے۔ میں ایک چھوٹا افسر تھا، کرائے کی گاڑی پر چلتا تھا اور 2 گھوڑوں کا کرایہ دے سکتا تھا۔ اس کارن چوکی دار مجھ سے ششٹتا سے پیش نہیں آتے اور اکثر مجھے وہ لڑکر ہی ملتا تھا جس کا میرے حساب سے میں حقدار تھا۔ جب میرے لیے تیار کی گئی ترویکا وہ عین وقت پر کسی بڑے افسر کو دے دیتا تو جوان اور تنک مجازی ہونے کے کارن میں چوکیدار کے کمینے پن ایوم تنگ دلی پر کھینچ اٹھتا۔ اس بات سے بھی میں کتنے ہی دنوں تک سمجھوتا نہ کر پایا کہ گورنر کو بھوجن پروستے وقت یہ پکشپاتی دشٹ سیوک مجھے کچھ بھی پروسے بغیر بالکل میرے سامنے سے ہی کھادے پدارتھ لے جاتا۔ آج یہ سب باتیں مجھے ترک سنگت پرتیت ہوتی ہیں۔ سچ مچ یعنی حیثیت کا سمان کریں کے ستھان پر بدھی کا سمان کریں کہاوت لاگو ہوتی تو نہ جانے ہم لوگوں کا کیا حال ہوا ہوتا، کیسے کیسے واد وواد اٹھ کھڑے ہوتے، تب سیوک کسے پہلے بھوجن پروستے۔ مگر میری کہانی کی اور چلیں۔ گرمی اور امس بھرا دن تھا۔ اسٹیشن سے تقریباً 3 میل پہلے بوندا باندی شروع ہوئی، مگر ایک ہی منٹ میں دھواں دھار بارش نے مجھے پوری طرح بھگو دیا۔ ڈاک چوکی پر پہنچتے ہی سب سے پہلا کام تھا کپڑے بدلنا اور دوسرا چائے کا آرڈر دینا۔ اے دنیا، چوکیدار چیخا، سموار رکھ اور ملائی لے آ۔ اتنا سنتے ہی دیوار کے پیچھے سے لگ بھگ 14 سال کی ایک لڑکی باہر نکلی اور آنگن کی اور دوڑ گئی۔ اس کی سندرتا کو دیکھ میں استبدھ رہ گیا۔ کیا یہ تمہاری بیٹی ہے؟ میں نے چوکیدار سے پوچھ لیا۔ بیٹی ہے، کچھ سوابھیمان مشرت گرو سے اس نے اتر دیا۔ ہاں، اتنی سمجھدار، اتنی چنچل ہے، بالکل اپنی سورگواسی ماں پر گئی ہے۔ اب وہ اپنے رجسٹر میں میرے سفر نامے کی جانکاری لکھنے لگا اور میں اس کی چھوٹی سی مگر صاف ستھری جھونپڑی کی دیواروں پر ٹنگی تصویریں دیکھنے لگا۔ تصویریں تھیں پت بھرشٹ پتر کے بارے میں۔ پہلی تصویر میں ٹوپی پہنے ایک بزرگ اتساہ پوروک اپنے پتر کو بدا کرتا دکھایا گیا تھا۔ پتر بنا دیر کیے پتا کا آشیرواد اور روپیوں سے بھری تھیلی لیتا ہے۔ دوسرے چتر میں چٹک رنگوں میں نوجوان آدمی کے پتن کا قصہ تھا۔ وہ میز پر بیٹھا ہے، جھوٹے چاپلوس متروں اور بے شرم عورتوں سے گھرا ہوا۔ اگلی تصویر میں نردھن ہو چکا نوجوان ایک قمیض اور تکونی ٹوپی پہنے سور چراتا اور انہی کے بیچ بھوجن کرتا دکھایا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری پیڑا ایوم پشچاتاپ کے لکشن دکھائی دے رہے تھے۔ انت میں چترت تھی پتا کے پاس اس کی واپسی۔ سہردے بوڑھا وہی کوٹ اور ٹوپی پہنے باہیں پھیلائے اس کی اور بھاگ رہا ہے۔ پت بھرشٹ بیٹا گھٹنوں کے بل کھڑا ہے۔ پرشٹھ بھومی میں رسوئیا موٹی تگڑی بھیڑ کو کاٹ رہا ہے تو بڑا بھائی نوکر سے اس آنند اتسو کا کارن پوچھ رہا ہے۔ ہر تصویر کے نیچے سندر جرمن کویتائیں لکھی تھیں۔ یہ سب آج بھی میرے دماغ میں تازہ ہے۔ پھولوں کے گملے، پھولدار پردوں والی چارپائی جیسی انیہ چیزوں کو بھی میں بھولا نہیں ہوں۔ یاد ہے گرہ سوامی کی لگ بھگ 50 ورش کا فرتیلا، تر و تازہ، طبیعت کا بوڑھا، لمبا ہرا کرتا پہنے جس پر پھیتوں سے 3 میڈل لٹکے ہوئے تھے۔ میں ابھی اپنے پرانے کوچوان کا حساب کر ہی رہا تھا کہ سموار لیے دنیا آدم کی۔ اس جوان شوخ لڑکی نے دوسری ہی نظر میں بھانپ لیا کہ اس کا مجھ پر کیا پربھاؤ پڑا ہے۔ اس نے اپنی بڑی بڑی نیلی آنکھیں جھپکائیں۔ میں اس سے باتیں کرنے لگا۔ وہ بے جھجھک میرے پرشنوں کے اتر دے رہی تھی جیسے کہ اس نے بھی دنیا دیکھی ہے۔ اس کے پتا کو میں نے شراب کا پیالہ پیش کیا، دنیا کو چائے دی اور ہم تینوں اس طرح باتیں کرنے لگے مانو صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ گھوڑے کب سے تیار تھے مگر چوکیدار ایوم اس کی بیٹی سے بدا لینے کا میرا من ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آخر کار میں نے ان سے بدا لی۔ پتا نے میری یاترا شبھ ہونے کی کامنا کی۔ بیٹی مجھے گاڑی تک چھوڑنے آئی۔ ڈیوڑھی میں میں رکا اور اس کا چمبن لینے کی انومتی مانگی۔ دنیا راضی ہو گئی۔ انیک چمبن گنوا سکتا ہوں جب سے میں یہ سب کرنے لگا، مگر ان میں سے ایک بھی اس چمبن جیسا دیرگھ اتنا پیارا پربھاؤ مجھ پر نہ چھوڑ سکا۔ अनेक वर्ष बीत गए और परिस्थितियां मुझे फिर उसी मार्ग पर उन्हीं स्थानों पर ले आई। मुझे बूढ़े चौकीदार और उसकी बेटी की याद आ गई और यह सोचकर मैं खुश हुआ कि दोबारा उसे देख सकूंगा। मगर मैंने सोचा, हो सकता है कि बूढ़े चौकीदार का तबादला हो गया हो, शायद दुनिया की शादी हो गई हो। उनमें से किसी एक की मृत्यु का ख्याल भी मेरे मन में आया और मैं आशंकित होकर डाक चौकी के निकट आया। घोड़े डाक चौकी के पास रुक गए। कमरे में घुसते ही मैं पथ भ्रष्ट पुत्र की कहानी वाली तस्वीरों को पहचान गया। मेज़ और चारपाई भी पुराने स्थानों पर ही रखे थे, मगर खिड़कियों में अब फूल नहीं थे और हर चीज़ बेजान बदरंग नज़र आ रही थी। चौकीदार मोटा कोट ओढ़े सो रहा था। मेरे आगमन ने उसे जगा दिया। वह उठकर खड़ा हो गया। यह बिल्कुल सैमसन वीरीन ही था, मगर वह कितना बूढ़ा हो गया था। जिस वक्त वह अपने रजिस्टर में मेरा सफ़रनामा लिखने की तैयारी कर रहा था, मैं उसके सफ़ेद बालों, बढ़ी हुई दाढ़ी वाले चेहरे पर उभर आई गहरी झुर्रियों और झुकी हुई कमर की ओर देखता रहा और अचरज किए बिना न रह सका कि केवल 3 या 4 वर्षों के अंतराल ने एक हट्टे कट्टे आदमी को किस कदर जर्जर और बूढ़ा बना दिया था। तुमने मुझे पहचाना? मैंने उससे पूछा। हम तो पुराने परिचित हैं। हो सकता है, उसने बड़ी संजीदगी से उत्तर दिया। यह रास्ता काफ़ी बड़ा है, कितने ही मुसाफिर मेरे यहाँ आते जाते रहते हैं। तुम्हारी दुनिया अच्छी तो है, मैं कहता रहा। बूढ़े ने नाक भौं चढ़ा ली। खुदा जाने, उसने जवाब दिया। शायद शादी हो गई है उसकी, मैंने कहा। बूढ़े ने यूं जताया जैसे कि उसने मेरी बात सुनी ही ना हो और फुसफुसाकर मेरा सफ़रनामा पढ़ता रहा। मैंने प्रश्नों की बौछार रोककर चाय लाने की आज्ञा दी। उत्सुकता ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया था और मुझे उम्मीद थी कि शराब के एक दौर से मेरे पुराने परिचित की ज़ुबान खुल जाएगी। मैं गलत नहीं था। बूढ़े ने पेश किए गए गिलास को लेने से इनकार नहीं किया। मैंने देखा कि रम ने उसकी संजीदगी को भगा दिया है। दूसरा गिलास पीते पीते वह बतियाने लगा। वह अब या तो मुझे पहचान गया था या पहचानने का नाटक कर रहा था, और उससे मुझे वह किस्सा सुनने को मिला जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। तो आप मेरी दुनिया को जानते थे? उसने शुरुआत की। कौन नहीं जानता था उसे? आह, दुनिया दुनिया, क्या बच्ची थी। जो भी आता तारीफ ही करता, कोई भी दोष ना निकालता। मालकी ने उसे कभी रुमाल तो कभी कानों की बालियां देती। मालिक लोग जानबूझकर रुक जाते, जैसे दोपहर या रात का भोजन करना चाहते हों, मगर असल में सिर्फ इसलिए कि उसे ज़्यादा देर तक देख सकें। कोई मालिक कितना भी गुस्से में क्यों ना हो, उसे देखते ही शांत हो जाता और मुझसे भी प्यार से बातें करने लगता। यकीन कीजिए साहब, पत्रवाहक या सेना के संदेशवाहक तो उससे आधा आधा घंटे तक बतियाते रहते। घर तो उसी के भरोसे था। क्या लाना है, क्या बनाना है, सभी कुछ कर लेती थी। और मैं बूढ़ा मूर्ख उसे देख देख अघाता न था, खुश होता रहता। क्या मैं अपनी दुनिया को प्यार न करता था? क्या मैं उसकी देखभाल नहीं करता था? क्या उसका जीना यहाँ दूभर हो गया था? नहीं, मुसीबतों से कोई बच नहीं सकता, भाग्य का लिखा मिट नहीं सकता। अब उसने विस्तार से अपना दुखड़ा सुनाया। 3 साल पहले जाड़े की एक शाम को, जब चौकीदार नए रजिस्टर में लाइनें खींच रहा था और उसकी बेटी दीवार के पीछे बैठी सिलाई कर रही थी, एक त्रोइका रुकी और रोएदार टोपी, फौजी कोट और शॉल ओढ़े एक मुसाफिर ने अंदर आकर घोड़े मांगे। घोड़े थे ही नहीं। इतना सुनते ही मुसाफिर ने आवाज़ ऊंची कर अपना चाबुक निकाला, मगर दुनिया, जो ऐसे दृश्यों की आदि थी, फौरन दीवार के पीछे से भागकर आई اور پیار بھرے سور میں مسافر سے پوچھنے لگی کہ اسے کچھ کھانے کو تو نہیں چاہیے۔ دنیا کے آگمن کا اپیکشت اثر پڑا، مسافر کا غصہ چھو منتر ہو گیا۔ وہ گھوڑوں کا انتظار کرنے پر راضی ہو گیا اور اس نے اپنے لیے بھوجن لانے کو کہا۔ گیلی روئیندار ٹوپی اتارنے کے بعد، شال ہٹانے کے بعد اور کوٹ اتارنے کے بعد پرتیت ہوا کہ مسافر ایک جوان ہٹا کٹا سڈول کالی چھوٹی چھوٹی مونچھوں والا گھڑ سوار دستے کا افسر ہے۔ وہ چوکیدار کے نکٹ پسر کر بیٹھ گیا اور بڑی پرسنتا سے اس سے اور اس کی بیٹی سے بتیانے لگا۔ بھوجن پروسا گیا۔ اسی بیچ گھوڑے بھی لوٹ آئے اور چوکیدار نے آگیا دی کہ انہیں فوراً بنا دانا پانی دیے مسافر کی گاڑی سے جوت دیا جائے۔ مگر جب وہ اندر آیا تو اس نے دیکھا کہ نوجوان وہیں بینچ پر لگ بھگ بے ہوش ہو کر لڑھک گیا ہے۔ اس کی طبیعت بگڑ گئی تھی، سر درد کے مارے پھٹا جا رہا تھا، آگے جانا سمبھو نہیں تھا، کیا کیا جائے۔ چوکیدار نے اپنی چارپائی اسے دے دی اور یہ طے کیا گیا کہ یدی مریض کی حالت نہیں سدھری تو اگلی صبح شہر سے ڈاکٹر بلایا جائے۔ دوسرے دن افسر کی طبیعت اور بگڑ گئی۔ اس کا نوکر گھوڑے پر سوار ہو کر شہر سے ڈاکٹر بلانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ دنیا نے سرکے میں بھیگے رومال سے اس کا سر باندھ دیا اور اپنی سلائی لے کر اس کی چارپائی کے پاس بیٹھ گئی۔ چوکیدار کی اپستھتی میں مریض ایک بھی شبد بولے بنا صرف کراہ رہا تھا، حالانکہ وہ دو کپ کافی پی گیا اور کراہتے ہوئے اس نے دوپہر کے بھوجن کا آدیش بھی دے دیا۔ دنیا اس کے نکٹ سے بالکل نہیں ہٹی۔ ہر پل وہ کچھ پینے کی مانگ کرتا اور دنیا اپنے ہاتھ سے بنائے گئے نیمبو کے شربت کا پیالہ اسے تھما دیتی۔ مریض اپنے ہونٹ گیلے کرتا اور ہر بار گلاس واپس کرتے سمے آبھار پرکٹ کرنے کے لیے اپنے کمزور ہاتھوں میں دنیا کا ہاتھ لے لیتا۔ بھوجن کے سمے تک ڈاکٹر بھی آ گیا۔ اس نے مریض کی نبض دیکھی، اس کے ساتھ جرمن میں باتیں کی اور روسی میں سب کو بتایا کہ اسے صرف آرام کی ضرورت ہے اور دو دن بعد وہ جا سکتا ہے۔ افسر نے ڈاکٹر کو فیس کے طور پر 25 روبل دیے اور اسے بھوجن کا نمنترن دے ڈالا۔ ڈاکٹر مان گیا۔ دونوں نے چھک کر کھایا، وائن کی پوری بوتل خالی کر دی اور اتینت پرسنتا پوروک ایک دوسرے سے بدا لی۔ ایک اور دن کے بعد افسر بالکل ٹھیک ہو گیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ لگاتار دنیا اتھوا چوکیدار کے ساتھ مذاق کرتا، سیٹی بجاتا، مسافروں سے بات کرتا، ان کے سفر نامے کو رجسٹر میں لکھتا اور اس بھلے چوکیدار کو اس سے اتنا پیار ہو گیا کہ تیسری صبح جب وہ بدا لینے لگا تو چوکیدار کا من بھر آیا۔ اتوار کا دن تھا، دنیا چرچ جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ افسر کو گاڑی دی گئی، اس نے چوکیدار سے بدا لی۔ وہاں ٹھہرانے ایوم سواگت ستکار کے لیے اسے بھرپور انعام دیا۔ دنیا سے بھی بدا لی اور اسے چرچ تک، جو گاؤں کے چھور پر تھا، گاڑی میں چھوڑ دینے کی دعوت دی۔ دنیا سوچ میں پڑ گئی۔ ڈرتی کیوں ہے؟ پتا نے اس سے کہا۔ مالک کوئی بھیڑیا تو ہے نہیں جو تجھے کھا جائیں گے، چرچ تک گھوم آ۔ دنیا گاڑی میں افسر کی بغل میں بیٹھ گئی۔ نوکر اچھل کر پائدان پر چڑھ گیا۔ کوچوان نے سیٹی بجائی اور گھوڑے چل پڑے۔ بیچارہ چوکیدار سمجھ نہیں پایا کہ اپنی دنیا کو افسر کے ساتھ جانے کی اجازت اس نے خود ہی کیسے دے دی تھی۔ وہ کچھ دیکھ کیوں نہیں پایا؟ اس سمے اس کی بدھی کو کیا ہو گیا تھا؟ آدھا گھنٹہ بھی نہیں بیتا ہوگا کہ اس کے دل میں درد ہونے لگا۔ وہ اتنا بے چین ہو گیا کہ سوئم پر قابو بھی نہ رکھ پایا اور گرجے کی اور چل پڑا۔ گرجے کے نکٹ پہنچنے پر اس نے دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں، مگر دنیا نہ تو ڈیوڑھی میں دکھائی دی نہ ہی پرویش دوار کے پاس۔ وہ شیگرتا سے چرچ میں گھسا۔ पादरी प्रतिमा के निकट से बाहर आ रहा था। सेवक मोमबत्तियां बुझा रहा था। कोने में बैठी दो बूढ़ी औरतें अभी तक प्रार्थना कर रही थीं, मगर दुनिया का वहाँ नामो निशान न था। बेचारे पिता ने बड़ी कठिनाई से सेवक से दुनिया के बारे में यह पूछने का फैसला किया कि वह वहाँ आई थी या नहीं। उसे उत्तर मिला कि नहीं आई थी। चौकीदार अधमरा सा होकर घर लौटा। सिर्फ एक उम्मीद बाकी थी। हो सकता है जवानी की चंचलता में दुनिया ने अगली डाक चौकी तक जाने का फैसला किया हो, जहाँ उसकी धर्म माता रहती थी। पीड़ा भरी परेशानी से वह उस त्रोइका के वापस आने का इंतज़ार करने लगा जिसमें उसने बेटी को भेजा था। कोचवान था कि लौटने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार शाम को वह वापस लौटा, अकेला और बदहवास, दुर्भाग्यपूर्ण संदेश के साथ। दुनिया अफसर के साथ अगली डाक चौकी से आगे चली गई है। बूढ़ा इस आघात को बर्दाश्त न कर पाया। वह फौरन उसी चारपाई पर गिर पड़ा जिस पर पिछली रात नौजवान फरेबी सोया था। अब सारी बातों पर गौर करने के पश्चात चौकीदार भांप गया कि उसकी बीमारी बनावटी थी। वह गरीब तेज़ बुखार में जलने लगा। उसे शहर ले जाया गया और उसके स्थान पर दूसरा चौकीदार कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया। उस अफसर का इलाज करने वाले डॉक्टर ने बूढ़े चौकीदार का भी इलाज किया। उसने चौकीदार को विश्वास दिलाया कि नौजवान एकदम तंदुरुस्त था और वह तभी उसकी बुरी नीयत को भांप गया था, मगर उसके चाबुक के डर से चुप रहा। या तो वह जर्मन सच बोल रहा था या अपनी दूरदर्शिता की शेखी बघार रहा था, मगर उसके कथन से बेचारे मरीज को जरा भी सांत्वना न मिली। बीमारी से कुछ संभलते ही चौकीदार ने डाक चौकी के बड़े अफसर से 2 माह की छुट्टी मांगी और अपने इरादों के बारे में किसी को एक भी शब्द बताए बिना पैदल ही अपनी बेटी की खोज में चल पड़ा। रजिस्टर देखकर उसने पता लगाया कि घुड़सवार दस्ते का वह अफसर मिंस्की स्मोलेंस्क से पीटर्सबर्ग जा रहा था। जो कोचवान उसे ले गया था उसने बताया कि दुनिया पूरे रास्ते रोती रही थी, हालांकि ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह अपनी इच्छा से जा रही हो। ईश्वर ने चाहा तो, चौकीदार ने सोचा, मैं अपनी भटकी हुई भेड़ को वापस ले आऊँगा। यह विचार करते करते वह पीटर्सबर्ग पहुंचा। इजमाइल लोव्स्की मोहल्ले में अपने पुराने परिचित सेना के रिटायर्ड अंडर ऑफिसर के यहाँ रुका और अपनी तलाश जारी रखी। शीघ्र ही उसने पता लगाया कि घुड़सवार दस्ते का वह अफसर पीटर्सबर्ग में ही है और देमुतोव सराय के निकट रहता है। चौकीदार ने उसके घर जाने का निश्चय किया। पॉप फटते ही वह उसके मेहमान खाने में दाखिल हुआ और हुजूर की खिदमत में यह दरख्वास्त की कि एक बूढ़ा सिपाही उनसे मिलना चाहता है। अर्दली ने, जो कुएं के पास जूते साफ कर रहा था, कहा कि साहब सो रहे हैं और वे 11 बजे से पहले किसी से नहीं मिलते। चौकीदार चला गया और निर्धारित समय पर वापस आया। मिंस्की स्वयं लाल टोपी पहने बाहर आया। क्यों भाई, क्या चाहते हो, उसने पूछा। बूढ़े का दिल भर आया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और थरथराती आवाज में उसने सिर्फ इतना कहा, हुजूर मेहरबानी कीजिए। मिंस्की ने फौरन उसकी ओर देखा, चीखा, उसका हाथ पकड़कर अपने अध्ययन कक्ष में ले आया और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। हुजूर, बूढ़ा कहता गया, गाड़ी से गिरा दाना धूल में मिल जाता है, कम से कम मुझे मेरी गरीब दुनिया तो दे दीजिए, आपका दिल तो उससे भर गया होगा, उसे यूं ही ना मारिए। जो हो चुका है उसे लौटाया नहीं जा सकता, नौजवान ने भावावेश में कहा। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ और तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मगर ऐसा ना सोचना कि मैं दुनिया को छोड़ दूंगा। वह खुश रहेगी, मैं वादा करता हूँ, تمہیں اس کی ضرورت کیوں ہے؟ وہ مجھ سے پیار کرتی ہے، وہ اپنے پرانے جیون کو بھول چکی ہے۔ جو کچھ ہو گیا ہے اسے نہ تو تم بھول پاؤ گے اور نہ وہ بھول سکے گی۔ پھر اس کے ہاتھ کی آستین میں کچھ گھسیٹتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا، اور اس سے پہلے کہ چوکی دار کچھ سمجھتا اس نے اپنے آپ کو راستے پر پایا۔ بڑی دیر تک وہ نشچل کھڑا رہا۔ انت میں اس نے دیکھا کہ اس کی آستین میں ایک لفافہ ہے۔ اس نے کھولا اور اسے دکھائی دیے پانچ پانچ، دس دس کے کچھ مڑے توڑے نوٹ۔ اس کی آنکھوں سے پھر آنسو بہ چلے، اپمان کے آنسو۔ اس نے ان نوٹوں کو زور سے بھینچا، انہیں زمین پر پھینکا، جوتوں سے روندا اور چل پڑا۔ کچھ قدم آگے جانے کے بعد وہ رکا، کچھ سوچنے لگا اور واپس لوٹا، مگر اب وہاں نوٹ تھے ہی نہیں۔ شاندار کپڑے پہنے ایک نوجوان اسے دیکھتے ہی گاڑی کی اور بھاگا، اچھل کر گاڑی میں چڑھ گیا اور چلایا، چلو۔ چوکیدار نے اس کا پیچھا نہیں کیا، اس نے واپس اپنی ڈاک چوکی پر لوٹنے کا نشچے کر لیا، مگر جانے سے کم ایک بار اپنی بیچاری دنیا کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس ادیشے سے دو دنوں کے بعد وہ پھر مینسکی کے گھر آیا، مگر اردلی نے بڑی گمبھیرتا سے اتر دیا کہ مالک کسی سے نہیں ملتے، اور اس کا گرہبان پکڑ کر اسے مہمان خانے سے باہر دھکیل کر دھڑام سے دروازہ بند کر دیا۔ چوکیدار کھڑا رہا اور واپس چلا گیا۔ اسی شام وہ گرجے سے پرارتھنا کر کے لتیان آیا راستے پر جا رہا تھا۔ اچانک اس کے سامنے سے ایک شاندار بگھی گزری، اور چوکیدار نے اس میں بیٹھے مینسکی کو پہچان لیا۔ بگھی ایک تین منزلے بھون کے پرویش دوار کے ٹھیک سامنے رکی، اور افسر اندر گھس گیا۔ چوکیدار کے دماغ میں ایک خوش نما خیال تیر گیا۔ وہ واپس مڑا اور کوچوان کے نکٹ آ کر پوچھنے لگا، کس کا گھوڑا ہے بھائی؟ کہیں مینسکی کا تو نہیں؟ ٹھیک پہچانا، کوچوان نے جواب دیا، مگر تمہیں اس سے کیا؟ ایسی بات ہے، تمہارے مالک نے مجھے یہ چٹھی ان کی دنیا کو دینے کے لیے کہا تھا، مگر میں تو بھول ہی گیا کہ دنیا رہتی کہاں ہے۔ یہیں دوسری منزل پر۔ تم اپنی چٹھی بڑی دیر سے لائے بھیا، اب تو وہ خود ہی اس کے پاس آئے ہیں۔ کوئی بات نہیں، دھڑکتے دل سے چوکیدار نے کہا، شکریہ بتانے کے لیے، میں اپنا کام کر لوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ دروازہ بند تھا، اس نے گھنٹی بجائی۔ کچھ کھن تناؤ پورن انتظار میں بیتے، چابی گھمانے کی آواز آئی، دروازہ کھلا۔ اودوتیا سامسا نوونا یہاں رہتی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں یہیں، جوان نوکرانی نے جواب دیا، تمہیں ان کی کیا ضرورت ہے؟ چوکیدار بنا جواب دیے ہال میں گھسا۔ نہیں نہیں، پیچھے نوکرانی چلائی، اودوتیا سامسا نوونا کے پاس مہمان ہیں۔ مگر چوکیدار بنا سنے آگے بڑھتا گیا۔ پہلے دو کمروں میں اندھیرا تھا، تیسرے میں روشنی تھی۔ وہ کھلے ہوئے دروازے کے نکٹ پہنچ کر رک گیا۔ سلیقے سے سجائے گئے کمرے میں سوچ میں ڈوبا ہوا مینسکی بیٹھا تھا۔ دنیا آدھونکتم ڈھنگ سے سجی سنوری اس کی کرسی کے ہتھے پر یوں بیٹھی تھی مانو اپنے انگریزی گھوڑے پر بیٹھی ہو۔ وہ بڑے پیار سے مینسکی کی اور دیکھتی ہوئی اپنی جگمگاتی انگلیوں سے اس کے بالوں سے کھیل رہی تھی۔ بیچارہ چوکیدار، اپنی بیٹی اسے کبھی بھی اتنی سندر پرتیت نہیں ہوئی تھی۔ وہ ٹھگا سا اس کی اور دیکھتا رہا۔ کون ہے؟ اس نے بنا سر اٹھائے پوچھا۔ وہ خاموش رہا۔ کوئی جواب نہ پا کر دنیا نے سر اٹھایا اور چیخ مار کر قالین پر گر پڑی۔ بھیبھیت مینسکی اسے اٹھانے کے لیے آگے بڑھا، اور اچانک دروازے پر بوڑھے چوکیدار کو دیکھ کر دنیا کو وہیں چھوڑ کر غصے سے کانپتا ہوا اس کی اور بڑھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، ہر جگہ میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو ڈاکو کی طرح؟ کیا مجھے مار ڈالنا چاہتے ہو؟ بھاگ جاؤ۔ اور اس نے اپنے مضبوط ہاتھ سے بوڑھے کا گرہبان پکڑ کر اسے سیڑھیوں سے دھکیل دیا۔ بوڑھا اپنے کمرے پر آیا۔ متر نے اسے عدالت میں فریاد کرنے کی صلاح دی، مگر چوکیدار نے کچھ سوچ کر ہاتھ جھٹک دیے اور پیچھے ہٹنے کی ٹھان لی۔ دو دنوں بعد وہ پیٹرز برگ سے اپنی ڈاک چوکی پر واپس آیا اور اپنی نوکری کرنے لگا۔ دو سال بیت گئے۔ اس نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، میں دنیا کے بغیر رہ رہا ہوں اور اس کی کوئی خبر نہیں ہے، زندہ ہے یا مر گئی خدا جانے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نہ تو وہ ایسی پہلی لڑکی ہے اور نہ ہی آخری جسے کہ ایک مسافر پھسلا کر بھگا لے گیا اور کچھ دنوں تک اپنے پاس رکھ کر پھر چھوڑ دیا۔ پیٹرز برگ میں ایسی بے وقوف نوجوان لڑکیاں کئی ہیں جو آج مکھملی پوشاک میں ہیں تو کل پابند لگے کپڑوں میں سڑک پر جھاڑو لگاتی دکھائی دیتی ہیں۔ جب میں سوچتا ہوں کہ شاید دنیا کا بھی یہی حشر ہوگا تو انجانے ہی اس کی مرتیو کی کامنا کرنے لگتا ہوں۔ یہ تھی میرے پریچت بوڑھے چوکیدار کی کہانی، جس میں کئی بار ان آنسوؤں نے وگھن ڈالا تھا جنہیں وہ اپنے کرتے کی باہ سے یوں پوچھتا تھا جیسے کہ وہ دمتری ییو کی سندر لوک کتھا کا نائک تیرنتچ ہو۔ یہ آنسو اس شراب کے پرینام سوروپ بھی بہہ رہے تھے جس کے پانچ گلاس وہ کہانی سناتے سناتے گٹک گیا تھا۔ ویسے چاہے جو بھی ہو، اس کہانی نے میرے دل پر گہرا اثر ڈالا۔ اس سے بدا لینے کے بعد بھی میں کئی دنوں تک بوڑھے چوکیدار کو بھول نہ سکا۔ غریب بیچاری دنیا کے بارے میں سوچتا رہا۔ کچھ ہی دن پہلے شہر سے گزرتے ہوئے مجھے اپنے دوست کی یاد آئی۔ پتہ چلا کہ جس ڈاک چوکی پر وہ کام کرتا تھا وہ اب نہیں رہی۔ میرے اس سوال کا کہ کیا بوڑھا چوکیدار زندہ ہے، کوئی بھی سنتوش جنک اتر نہ ملا۔ میں نے اس علاقے میں جانے کا نشچے کر لیا اور گھوڑے لے کر ادھر ہی گاؤں کی اور چل پڑا۔ یہ ششر ریتو کی بات تھی۔ آسمان مٹمیلے بادلوں سے گھرا تھا۔ ننگے کھیتوں سے ہو کر اپنے ساتھ لال پیلے پتے بٹورتی ہوئی ٹھنڈی ہوا بہ رہی تھی۔ میں گاؤں میں سوریاست کے سمے پہنچا اور ڈاک چوکی کے نکٹ رکا۔ ڈیوڑھی میں، جہاں بیچاری دنیا نے کبھی میرا چمبن لیا تھا، ایک موٹی عورت آئی اور میرے سوالوں کے جواب میں بولی کہ بوڑھا چوکیدار تقریباً سال بھر پہلے مر گیا تھا اور اس کے گھر میں ایک شراب بنانے والا رہتا ہے اور وہ اسی شراب بھٹی والے کی بیوی ہے۔ مجھے اپنی اس نرتھک یاترا اور فضول ہی خرچ کیے گئے 7 روبلز پر دکھ ہو رہا تھا۔ وہ کیسے مرا؟ میں نے شراب بھٹی والے کی بیوی سے پوچھ ہی لیا۔ پی پی کر، وہ بولی۔ اسے کہاں دفنایا ہے؟ بستی کے باہر، اس کی بیوی کی بغل میں۔ کیا مجھے اس کی قبر تک لے جا سکتی ہو؟ کیوں نہیں۔ اے وانکا، بس کھیل ہو گیا شروع بلی سے۔ مالک کو قبرستان لے جا اور چوکیدار کی قبر دکھا دے۔ اتنا سنتے ہی پھٹے پرانے کپڑے پہنے، لال بالوں والا، جھکی ہوئی کمر والا ایک بالک میرے پاس دوڑ کر آیا اور فوراً مجھے بستی کے باہر لے گیا۔ تم مرتک کو جانتے تھے؟ اس سے راستے میں یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ کیسے نہیں جانتا، اس نے مجھے گلیل بنانا سکھایا تھا۔ شراب کھانے سے لوٹتا اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چلاتے، دادا دادا اکھروٹ، اور وہ ہمیں اکھروٹ دیتا، ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی گھومتا۔ مسافر اسے یاد کرتے ہیں؟ اب تو مسافر کم ہی آتے ہیں، مسافر خاص طور سے اس طرف کیوں مڑے گا؟ اور مرتکوں سے کسی کو کیا مطلب ہے؟ گرمیوں میں ایک مالکن آئی تھی، اس نے بوڑھے چوکیدار کے بارے میں پوچھا تھا اور اس کی قبر پر بھی گئی تھی۔ کیسی مالکن؟ میں نے اتسکتا سے پوچھا۔ سندر سی مالکن، بالک بولا، چھ گھوڑوں والی گاڑی میں آئی تھی، تین ننھے منوں اور آیا کے ساتھ، چہرے پر کالا نقاب ڈالے ہوئے، اور جیسے ہی اسے بتایا کہ بوڑھا چوکیدار گزر چکا ہے، وہ رو پڑی اور بچوں سے بولی، چپ چاپ بیٹھے رہو، میں قبرستان ہو آتی ہوں۔ اسے میں لے ہی جا رہا تھا، مگر مالکن بولی، مجھے راستہ معلوم ہے، اور اس نے مجھے چاندی کا 5 کوپیک کا سکہ دیا۔ ہم قبرستان پہنچے، سونی جگہ، کوئی باڑ نہیں، لکڑی کے سلیبوں سے اٹی، ایک بھی پیڑ کی چھایا نہیں۔ زندگی میں کبھی میں نے اتنا دینیا قبرستان نہیں دیکھا تھا۔ یہ ہے بوڑھے چوکیدار کی قبر، ریت کے ایک ڈھیر پر چڑھ کر بچہ بولا، جس پر تانبے کی پرتیما جڑا کالا سلیب کھڑا تھا۔ مالکن یہاں آئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ آئی تھی، وانکا نے جواب دیا، میں اسے دور سے دیکھ رہا تھا، وہ یہاں کھڑی رہی بڑی دیر تک، پھر گاؤں میں جا کر پادری کو بلا لائی، اسے پیسے دیے اور چلی گئی، اور مجھے دیا چاندی کا سکہ۔ اچھی تھی مالکن، اور میں نے بھی بچے کو 5 کوپیک کا ایک سکہ دیا۔ اب مجھے نہ اس یاترا کا غم تھا اور نہ ان 7 روبلز کا جو دراصل میں نے اس پر خرچ کیے تھے۔